Но рассказы. Как бы я бы зубил. І що? А це за той час їх? Своїх прав мусить добуватися щодня. Там, де тратили ми спільну худобу з усіма, ще дитиною я була то Зарічка називається, в Зарічці. Зарічка, в Зарічці. Зарічці. В Зарічку гнали худобу, в Зарічку. Зарічка одним словом. Зарічка, Зарічка. А наше поле За пропалою називалося. Ох, яка краса. За пропалою. Під лугом ще. Під лугом. Краса. То такі ще наші поля були різні. Так, за пропалою, під лугом. А де той... Ото там, по-моєму, за пропалою називається, де наша кошара була. Кошара, то що така була там? Де худоба, загорожа велика, для... тільки заганялося худобу туди, вона там паслася, а все було загороджено, велика площа. Кошара. Загороджено, а щоб... Кошара. Худоба, щоб не без даху, то не було споруда з дахом, не було. Просто загорожено. Велике пасовичко загорожене. Пасовичко. І то кошара називалося. Називається кошару. Загнав кошару і закрив, і все. То вже зараз там немає нічого тих, хто їх проводить кошару. Бо і кошар. То за пропалою, так? Там було. То там була та кошара. А де той ненормальний, куди що розганяв твій? Ото там і було. То там за пропалою. Так, а за річка то таке спільне, то таке біля річки пасли ми. Річка, а тут пасовичко таке було спільне, за річку ми гонили. А де то, як тобі пояснити, якби ти сказав, де то є, щоб зафіксувати, де саме то є за річкою? Де то є? Так. Ну, то є той кінець Бабинський. Той кінець Бабинський, де ми жили, ти був колись у нас зі мною? Там я був, але я там вже не пам'ятаю. Так Бабинський, то там, де Стави, то той там, де Стави, так. Кінець, там, де тата Марія, де Маруся. Де тата Марія, я там жила, і там за річку. Ми з тобою ходили ми на Стави. Ми знали худобу. Ми з тобою ходили на Стави. Ну, ти просто поясни, як дійти там... туди, за річ... як ота за річка, де... дам... на карті як іде малювати. Дамбою в кінець села. На Бабинський кінець. Де саме та Зарічка? Там любий де саме, то ж невеличкий кусочок землі. Та досить таке пасовичко, вся худоба того кінця паслася там. Вся худоба з того кінця. В сторону Бабина, село Бабин, там любий покаже. Село Бабин, туди річка повертає і... Ні, ну знаєш, поле, навіть, допустимо, якась там дорога, поле могло бути з лівого краю дороги, з правого краю дороги, і закінчуватись могло там, десь за тим деревом. Біля річки, так. Так цікаво, то майже в кінці, то вже за тим, то вже не наше було, то вже Бабинське. То вже кінець того нашого. Ні, селу не належало вже, так? Напевно, так, там я не знаю. Там вже могли ми зустрітися з тими людьми. Ще Бабин був Бабин середній. Середній і Бабин Зарічний. Так. Зарічний. Два Бабини були там. За річкою був Бабин, Бабин теж ще назвав, був Бабин. Так. Тут Бабин середній був. Ось таке. Зарічка за пропалою і під чим? Під лугом. Під лугом. А під лугом то де було? Те поле? Я щось не знаю, де то воно було. По-моєму, що там. По праву сторону. Я точно не скажу, де то під лугом було. По праву сторону чого? Чи то було під лугом, туди, в ту сторону Мединську. Mm-hmm. Я тобі того не скажу. Знаю, що було під лугом. Чи то в Мединську сторону, може. Не знаю, треба питати перевозецьких людей. А во, до Марусі позвонити, вона все знає. Маруся все знає. Ще там вживають ті назви? Маруся знає це все, так. Гриміло, а дощик покрапів і нема. Гриміло сильно. Виключити? Стоп поставити, любиш? Ну, можеш поставитися.